محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. باب التشهد, الحديث السادس عشر بعد المئة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. Asema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alinifundisha tashahud, vitanga vyangu viko baina vitanga vyake kama anavyonifundisha sura katika Qur'an. Akasema: attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله, وذكره. ثم لسما أكيكام مجاوين كواجل يصالة, يعني تشهد وكت وتشهد يكوانزا, ناسم التحيات لله أكيتاجا yote mpaka mwisho. Wafihi: fa innakum idha fa'altum dhalik faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis samai wal ardi, mtakapofanya hivyo, mtakaposoma hiyo tashahud, mmempa salamu kila mtu mwema aliye mbinguni na ardhini. Fa innakum idha fa'altum dhalik faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis samai wal ardi, mtakapofanya hivyo mmempa salamu kila mtu mwema aliyeko mbinguni na ardhini. Wafihi: falyatakhayyar min almas'alati ma shaa, alafu akhitari katika dua anayoitaka, baada ya kusoma tashahud, alafu akhitari katika dua yoyote anayoitaka asome dua hiyo. Yakulu Sheikh al-Basam, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anaelezea kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alimfundisha tashahud hii inayosomwa katika kikao cha rakaa ya pili ya kila swala, iwe ni swala ya rakaa nne au swala ya rakaa tatu. Baada ya rakaa mbili mtu unakaa na kusoma tashahud. يقول: وأنه عني صلى الله عليه وسلم بتعليمه إياه, متوم صلى الله عليه وسلم أليتليه مهم كيفندشا كمفندشا هي تشهد, فجعل يده في يده, أكويك مكنواك كتك مكنو ابن مسعود, وفهمه إياه تكريرا وتلقينا, أكم فهمش هي تشهد وكم كريريا na kumfundisha na kumkumbusha, ka ihda suwari al-Quran, kama anavyomfundisha sura moja katika Quran. Wadhalika li ahamiyati hadhihi tamjidat wad-da'awati al-mubarakat, na hii ni kwa kutilia umuhimu hizi sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na dua hizi zenye kubarikiwa. Faqad ibtada'at bita'zimi Allah ta'ala, at-ta'zim al-mutlaq, imeanza tashahud kwa kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. At-tahiyyat al-mubarakat, at-ta'zimu al-mutlaq, kuadhimisha mutlaq. Wa annahu al-mustahiqu lis-salawat wa sa'iri li-ibadat, na yeye Allah ndiye mwenye kustahiki ibada hii ya sala na ibada nyingine zote. Wat-tayyibat min al-aqwali wal-a'mal wal-awsaf, na maneno mazuri na vitendo vizuri na sifa nzuri ni Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kustahiki haya yote. Wa baada an athna ala Allah ta'ala thanna bidu'a lin nabiy sallallahu alayhi wasallam bisalamati min an-naqais wal afat. Baada ya kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala, kisha mara pili ni kumwombea mtume sallallahu alayhi wasallam kusalimika na upungufu na maafa. Wasala Allah lahu rahmata wal khair, na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kumwombea mtume rehma na khair. Waziyadata alkamilata fi min dhalik, na ziyada kamili katika mambo hayo. Thumma daa li nafsihi wal hadirin min al adamiyin wal malaika, kisha mtu anaiombea nafsi yake na wenye kuhudhuria pale katika sala ambao ni wanadamu, na malaika pia anaombea ile assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Thumma amma biduaihi ibadallahi salihina kullihim, asema kisha akaeneza dua yake kwa waja wa Allah wema wote, minal insi wal jinni wal malaika ahli samai wal ardh as-sabiqina wal lahitin, majini, watu, malaika ambao ni watu wa mbinguni na ardhini, wenye kutangulia na wajao. Fahadha min jawami'i kalimihi sallallahu alayhi wasallam, hii ni katika dua ambayo imekusanya mambo mengi, maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye amepewa hii jawami'ul kalim. Thumma shahida ash-shahadata al-jazima bi annahu la ma'buda bi haqqin illa Allah, kisha akashuhudia ushahidi wenye uhakika kuwa hapana mola apasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wa anna Muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kuwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mja wake na ni mtume wake. Na hapa pana sifa tani, sifa mbili. Ihdahuma annahu muttasifun bi sifati al-ubudiyya, mtume sifa ya kwanza ni kwamba ana sifa ya uja, kwamba yeye ni mja kama waja wa Allah wengine. Athani ya sifatu risala, sifa ya ujumbe, kwamba ni mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa kilta sifataini sifatu takrimin wa tashrif wa tawassutin baina al-uluwi wal jafa, sifa hizi zote mbili za ubudia na risala, asema zote ni sifa za ukarimu na kumtukuza mtume sallallahu alaihi wasallam, na sifa ambazo ziko kati na kati baina ya ujuu na kumweka chini mtume sallallahu alaihi wasallam. Yuko kati na kati baina ya kumuadhimisha sana na kumfanya yuko juu na baina ya kumteza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Warada litashahudi sifatun mutaaddida, yamekuja au zimekuja aina nyingi za tashahudi. Hii ni tashahudi ya Ibn Mas'ud, kuna tashahudi ya Ibn Abbas, kuna tashahudi ya Aisha, ziko tashahudi karibuni saba amezielezea Sheikh Al-Albani katika sifatu salah. Walakinna afdalaha wa ajma'aha tashahud Ibn Mas'ud alladhi saqahu al-musannif, lakini bora sana na iliyokusanya maneno mengi ni hii tashahudi ya Ibn Mas'ud aliyoileta musannif, mtungaji wa kitabu hapa. Waqad ikhtarahu al-Imam Ahmad wa Abu Hanifa, ameikhitari tashahudi hii pia al-Imam Ahmad na Abu Hanifa. Waqala at-Tirmidhi alayhi al-amalu 'inda akthari ahli al-ilmi min as-sahaba wat-tabi'in, watu wengi wanaitumia tashahudi hii katika ahlul ilmi ambao ni masahaba na tabi'in. Waqala al-Bazzar asahhu hadithin fi at-tashahhud huwa hadith ibn Mas'ud ruya min nayfin wa 20 tariqa, hadithi sahihi zaidi katika tashahud ni hii hadithi ibn Mas'ud iliyopokewa kwa zaidi ya njia 20. Wala yu'lamu fi at-tashahhud athbatu minhu wala asahhu asanid wa ashhar rijalan wala ashadda tadhafuran bi kathrati al-asanid wa turuq, haijulikani katika tashahud tashahud ambayo ni athbat kuliko hii na yenye isnadi sahihi zaidi na watu ambao ni mashuhuri zaidi kuliko hii tashahud ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Wa qala Ibn Hajar la khilafa baina ahli alhadith fi dhalik, hakuna khilaf baina ahli alhadith katika jambo hili kwamba tashahud ya hii ya Ibn Mas'ud ndiyo sahihi zaidi. وممن جزم بذلك البغوي ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره، فإن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره. wapokezi wa hadithi hii wote ni katika thikati wenye kutegemewa, hawakuhtalifiana katika matamshi yake kinyume cha shashahudi nyingine. Wa fi wujubi tashahudaini khilafun baina alulama, taqaddama alkalamu ala tashahudi alawsat fi hadithi Aisha raqmu 80. Katika kuwajibika tashahudi zote mbili kuna khilaf baina ya maulama, ambapo maneno yametangulia kwa tashahudi ile ya kati katika hadithi ya Aisha, lakini alfadhi la tashahud ni moja, kama alivyosema Sheikh Al-Albani rahimahullah katika sifatu sala, hakuna tashahudi fupi na tashahudi ndefu, zote hizi ni moja. Hii tashahudi hii ndio ya kwanza na ndio ya mwisho, inasoma hivi hivi, hakuna kwamba tashahudi ya kwanza ni fupi, tashahudi ya pili ni ndefu, bali tashahudi ya pili inazidishwa dua, unazidisha dua baada ya tashahud, lakini alfadh matamshi ya tashahud ni haya haya haya na ikhtilaf. Faidatun thania, qala as-Subki, inna fi as-salati haqqan lil-ibadi ma'a haqqillah, wa inna man tarakaha akhalla bi haqqi jami'il mu'minin man mada wa man yaji'u ila yawmi al-qiyamah liqawlihi as-salamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Katika sala kuna haki ya watu wote pamoja na haki ya Allah, na kwamba mwenye kuacha basi ameharibu haki ya waumini wote waliopita na watakaokuja mpaka siku ya kiyama. Kwa neno lake mtume katika tashahudi hii, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kwa hiyo hii ni haki ya watu wote pamoja na haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unaposoma hii assalamu alaina, umewaombea Mungu watu wote waislamu wote waliopita na watakaokuja. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kwa mwenye kuacha sala ni kwamba ameiharibu haki hii ya kuwaombea waislamu wenzake. Anayeacha sala ameiharibu haki hii ya kuwaombea waislamu wenzake katika neno hili assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Babu kaifiyati salati ala nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, alhadithu sabi'a ashara ba'da al-mi'a, an Abdirrahman ibn Abi Layla qal laqiyani Ka'b ibn Ujrah faqala ala uhdi laka hadiyyah anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kharaja alayna faqulna ya Rasulallah qad 'allamana Allahu kayfa nusallimu alayk fakayfa nusalli alayk, qala qulu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبكي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى نسمع الكتان ميمي كعب بن عجرة أكن ينبيا جيسي كوبي زوادي. Zawadi gani? Ni kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka kwetu akasema, tukasema ya Rasulullah, Allah ametufundisha kaifa nusallimu alaika, tukusalimie vipi, tukuombee amani. Allah ametufundisha namna ya kuwa sisi tunakuombea wewe amani. Fa kaifa nusalli alaik, vipi tutakusalia kuombea wewe rehma? Kaala mtume akasema semeni Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هي ديوكم صليم تومس السلام كتك تشهد. هي ديوكم صليم تومس السلام كتك تشهد. زوت ميلي واتوزنغتي جمهيلي. هي صلاة على النبي ndio salat ibrahimia kamili ya kumsalia mtume katika tashahudi zote mbili, na kuna alfadhi nyingi za kumsalia mtume, lakini hii ni moja wapo. Sheikh Al-Albani katika sifatu sala ameelezea pia matamshi mengi ya salatu ala nabii, lakini almuhimu mtu anatakiwa ahifadhi moja katika matamshi haya kwa ajili ya ibada yake hii ya sala. Kwa hiyo hii ndiyo salat ibrahimia inayosomwa katika tashahudi ya kwanza na pia katika tashahudi ya pili kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Halafu sasa ndio waleta dua yoyote unayotaka baada ya hii as-salatu al-ibrahimiyya. الشيخ البسام katika faida za hadithi hii na hukumu anasema wujubu salati ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi at-tashahhud al-akhir fi as-salah, wajib wa kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam katika tashahhud ya mwisho katika sala. Qala abu al-aliya salatullahi ala nabiyhi thana'uhu alayhi wa ta'dhimu, maana ya kumsalia Allah kumsalia mtume wake ni kumsifu na kumuadhimisha. Ndio Allah kumsalia mtume wake, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sasa Allah na malaika wake wanamsalia mtume, maana yake ni kwamba wanamsifu mtume na wanamuadhimisha. Anna min haqqi nabi sallallahu alayhi wasallam an nad'uwa wa nusalli alayhi, ni katika haki za mtume sallallahu alayhi wasallam tumuombee Mungu na tumuombee rehma, tumsifu. Liannahu lam yasilna hadha ad-din al-azim illa ala yadayhi, kwa sababu isingetufikia dini hii tukufu isipokuwa kupitia kwa mikono yake yeye. Annahu sallallahu alayhi wasallam allama ashabahu as-salama wa salata alayhi, mtume sallallahu alayhi wasallam amewafundisha masahaba wake as-salam wa salata alayhi, yote mawili. Na pia katika hii tashahud huoni kwamba hakuna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mtume kasema semeni Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, hakusema semeni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kwa hiyo neno hili hakuna katika tashahud, neno hili hakuna wakati tukimsalia mtume katika tashahud, neno sayyidina tusiliongeze. Mtume anapotoa hadithi haifai kuiongezea wala kuipunguza hadithi hiyo, haifai. Kwa hiyo haifai kuongeza sayyidina katika tashahud, Allahumma salli ala sayyidina, neno sayyidina kama mtu amelizoea aliondoe. Anna min asbabi uluwi shani nabii sallallahu alaihi wasallam wa rafi darajatihi duau ummatihi lahu sallallahu alaihi wasallam, ni katika sababu za kuadhimisha jambo la mtume sallallahu alaihi wasallam na kuinua daraja zake dua ya ummati wake wanayomuombea mtume sallallahu alaihi wasallam. Anna salafa kanu yatahaduna masaila alilm, as-salaf watu wema waliopita walikuwa wakipeana zawadi masala ya ilmu, mtu anampa zawadi mwenzake na ilmu, kumfundisha ilmu ambayo yeye hajaipata ni zawadi tosha. Wayajalunaha tuhafan qayyima wa hiya afdalu tuhaf wal hadaya, wanajalia sala la ilmu kwamba ni zawadi yenye thamani sana na ndio zawadi bora kuliko zawadi nyingine, kinyume cha sisi kinyume cha sisi. Sisi mtu ukimpa kanzu ndo anapofurahi sana kuliko unapomfundisha ilmu. Hamidun Majid alhamdu wal majdu ilayhima yarji'u al ma'alu kulluhu ilayhi fa innal hamda mustalzimun lil azama wal ijlal wal majdu dalun ala sifati al azama wal jalal wal hamdu yadullu ala sifati al ikram fa hadhani al wasfani al kariman ilayhima marji'u asma'illahi al husna, sifa za kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mambo yote yanarejea kwake, sifa zote zina lazim ukubwa wake na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo almajdu hii inafahamisha sifa ya utukufu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Albarakatu annama wa ziyada, wa barakatu ile ni nama wa ziyada, kuzidisha baraka. Watabriku addu'a bihima fabarik ala Muhammadin wa alihi yatadhammanu su'al Allahi an yu'tiya rasulahu ma qad a'tahu li Ibrahima wa alihi min al-khair wasaatihi wa dawami, hii kumwombea baraka mtume, hii nakusanya kumwomba Allah ampe mtume wake yale aliyompa Nabi Ibrahim na jamaa zake, ambao ni khairi na ukundufu wa khairi na kudumu khairi ile kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wallahu alam.